Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsuge nummer 35 går stille og roligt på held de næste 55 minutter. Der går vi dog all in på aktiesnak her i Millionærklubben. Vi svarer på spørgsmål hele udsendelsen, og du kan skrive ind til os og stille dem på 42 600 24 7. SMS'en er altså åben for spørgsmål 42 600 24 7. Der ligger allerede et par stykker, og et par stykker, vi skal samle op på fra i går, men altså der er stadigvæk plads til mere, hvis du har lyst til at være med. Og dem, der skal svare, det er Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Dejligt, at I ville komme i studiet endnu en morgen. Sådan en fredag her, hvor vi altså svarer på spørgsmål hele timen. Det er en fornøjelse som altid. Lars Persson, lad os lige starte med at kigge på markedet. Jeg er særlig optaget af, om der sker noget med Novo Nordisk Aktien, fordi det er jo altså et selskab, som er udsat for ikke så gode nyheder. Først og fremmest, hvordan handler den her til morgen? Jamen, den er lidt ned 1,4. Det kan også være, fordi Jefferies har sænket deres anbefaling. Og det ved jeg ikke, men det kan også være det, der står i forskellige udlandske medier, der gør, at aktien tøffer lidt ned. Men, og det betyder så, at det danske indeks er lidt på vej nedad. Vi har også Pandora, der udbetaler udbytte. Den falder også lige omkring udbyttekronerne, og Lundbeck er også lidt nede. Så det er sådan lidt... Vi synes ikke, det er så sjovt lige at have Medico åbenbart her til morgen. Pandora, som jo altså udbetaler 9 kroner i udbytte, hvis der var nogen, der ikke lige var med på den. Lars Svendsen, lad os lige vende tilbage til Novo, den her hormonhistorie. Hvad handler det om? Ja, det handler jo om, til synes er der i The Lancet, der er et meget fornemt skrift, der fortæller om lægevidenskab, er der en artikel om, at noget, der hedder hormone replacement therapy, altså man... når kvinder når overgangsalderen, falder deres almindelige hormonproduktion, østrogen, og så kan man ligesom gøre det, at man kan forlænge spilletiden ved, ikke med at få børn, men altså med at have velbefindende osv., ved at man får noget, nogle tabletter med, østrogen. Ja. Ja. Og det, der er så nu at tale om, det er, at der synes, er nogen, der mener at kunne dokumentere, at kræftrisikoen, og det er mig, så vidt jeg har forstået det, brystkræft, man taler om, at den øges faktisk til det dobbelte. Men altså, jeg er jo ikke ekspert i det. Balladen er bare, at det er jo ikke kun... Altså, man kan jo ikke bare se det isoleret på den måde, og det er, for så vidt jeg forstår det, fra et meget lavt niveau, brystkræftrisikoen, ikke? Så det er jo sådan, en fordobling lyder meget, men fra et lavt niveau kan det jo godt være, at det ikke sådan set i virkeligheden betyder så meget. Balladen er, at Novo også laver sådan nogle produkter, og det er jo et lille bitte hjørne af, hvad de har, og det er egentlig lidt et gammelt felt, der stammer tilbage fra dengang, da Novo lavede, egentlig kommer det jo helt tilbage til dengang, de lavede p-piller, og de opgav de omkring 1970. Så det er længe siden nu, men hvad hedder det? Balladen er jo, hvis de også får fingrene i klemme i den her havedør, fordi... Altså hver gang, der er nogen, der lider af noget, og kan sandsynliggøre, at de er taget skade eller ligefrem er døde af det, jamen så er der jo 90 advokater, som begynder, og næste dag, så er der 900 advokater, og dagen efter er der 9.000 advokater, ikke? Altså det er jo sådan, den kører, og den ene snakker videre i øst og i vest, og historien går rundt omkring jorden i medierne, så det er en lidt... I og med, at det kun er et lille bitte hjørne, det er jo noget med 4% af Novo eller sådan noget omsætning. Derfor er det jo ikke noget, der tæller i det store regnskab. Nej, det er klart. Men Lars Svendsen, hvis man tager den her frygt op på sådan lidt mere principielt niveau, så handler det vel også om, at det her med, at vi tror, at noget har en eller anden indvirkning, og så viser det sig ved nærmere undersøgelse, at lige pludselig så er det altså farligere, end man kigger rundt og regner sådan rent principielt. Ja. Det er vel ikke så godt for sådan nogle medicinalvirksomheder? Nej, men det er jo ordentligt svært at sætte det i perspektiv og relief, fordi det nærmer sig jo, altså begyndelsen bliver, er jo det, som man sammenligner to ting, ikke? Så siger man, at den ene mere end den anden. Og så er spørgsmålet at finde ud af, hvad for en gruppe skal du så sammenligne, ikke? Fordi du kan ikke bare sammenligne med en, som var neutral eller 20-årig piger, vel? Så derfor, det hedder, i økonomisprog hedder det statisk komparativ teori, når man ligesom har to tilfælde, så sammenligner med hinanden. Hvad sker der så? Men så simpel er verden jo ikke, og i stedet ikke, når du taler om, at du er oppe i årene, og du har en stor dødelighed, ikke? Det siges, at noget af det bedste, der kan ske, når man har et nyt medicinprodukt, det er, at der er en fra placebo-gruppen, der dør. Det kan jo sagtens ske. Ja, altså dem, der bare får noget, der ikke er virksom stof i. Fordi det rykker så hele regnskabet, og det er nogle af de bedst lønnede mennesker, der findes i den her verden. Det er udover advokater, altså det er patentadvokater, så er det, hvad hedder det, statistikere, som er i stand til at dokumentere, at om medicin virker eller ikke virker, fordi der er så sindssygt mange penge i at dokumentere, at den er i virkeligheden god nok alligevel. Hmm. Hvis du kan det, og har et eller andet, siger, den er altså ikke særlig god, den her, ikke? Der er 95 døde ud af 100. Jo, men der er 98 døde ud af 100, hvis du ikke bruger det, ikke? Ja. Så skal du bare snuppe den, ikke? Det er en kold og kynisk verden derude. Novo Nordisk er altså nede her til morgen. Som du siger, Lars Persson, så er der altså også kommet en nedgradering fra Jefferies. De sænker til underperform. Fra hold, så det kan jo altså også være. Jeg ved ikke, om Jefferies gør det på baggrund af lige præcis de her nyheder, der er ude om HRT, Hormone Replacement Treatment, som er altså, hvor det viser sig, at der er større risiko for at få kræft ved at bruge nogle af de her. Godt. Et marked, som jo altså er en lille bitte smule blandet, Lars Persson. Ja. Dog synes jeg ser flest blå tal op på din skærm. Ja, det er rigtigt. Altså resten af Norden er jo i plus, og Tyskland, som vi lige suser forbi, vi skal lige over på en anden skærm her, så de vil også egentlig et plus, efter at USA kørte op i går. Nu må vi så se, hvad vi kan finde på i dag. Futures ligger rundt omkring nullet, men store stigninger i USA faktisk. Når man kigger over landkortet, så var der grønt på de fleste af områderne inden for service, teknologi, finans osv. osv. Og de steg med 1,2 til 1,4 indeksene derovre. Så det skulper jo lidt videre her. Og det var i altså på, så vidt jeg ved, lidt mildere vinde ude omkring debatten mellem USA og Kina. Det ser ud som, at der ikke bliver trukket helt så hårde streger op der lige i dag i hvert fald. Og dermed så bliver investorerne altså glade for en kort bemærkning. Ja. Der kommer regnskab for Scottish Salmon. Jo, men vi lige måtte slutte den af, jeg vil sige, fordi det er jo også det ved det, at faktisk ligger Asien meget pænt op i dag. Mm. Og en sjov vinkel, vi måtte tage det med Kina, det er interessant at se Hongkong. Hongkong performer markant dårligere end Shanghai, altså mainland China, som folk kalder det for på nudansk. Og det er jo lidt interessant, at i virkeligheden tager man hele oprøret og balladen og alt det der foregår ude i Hongkong meget mere alvorligt, end man gør. Handen. Sådan vil jeg jo, hvis nu sidder vi og læser verden med aktien øjne, så kan du have sympati for den ene og være imod den anden og alt muligt. Men hvad hedder det, at det er i virkeligheden sådan, at det der handelshalløj, som vi jo er så fokuseret på, og det er jo ikke Europa, der er i klemme, det er jo kineserne. Og faktisk, hvis man tænker sig, at de for alvor revet hovedet af hinanden, så vil vi jo have en fordel. Så må de sende alt deres skræmmende skidt til Europa til ingen penge, i stedet for at komme af med det. Men nu elaborerer vi lidt på det. Men det er jo lidt sjovt, at vi her i Europa er forundet i maven, mens det er virkelig, at de andre er derude. Og de tager det faktisk i Kina, tager det egentlig på aktiemarkedet, tager det ret roligt, men de er mere optaget af det der Hongkong-hejs. Og så var der en ting, som I slet ikke talte om i går, og det kom måske også først senere, men så lad os tale om det nu, det er, at vi der kan er faktisk... ikke tale om ting, der kan komme ud. Nej, det er jo det, men nogle gange er vi jo hurtigere i vores egen skygge jo. Men hvad hedder det, at det er, at der er jo nogle historier ude fra Tyskland om, at de vil nedsætte selskabsskatten. Ja. Og det er jo altså noget, der rykker, fordi hvis det er rigtigt, at de skulle ligge mellem 30-33%, og hvis nok alt efter, hvad for en delstat du er i og sådan noget, så er, og de vil sætte ned til 25%. Og det var jo formentlig derfor, at i går så steg Tyskland jo med 1,5% cirka, eller sådan noget lignende, 1,2, og er 11,8. Jeg ved ikke, hvor han er i det, der kan vi prøve at finde ud af, men... Det kan jeg sige, den er 11, næsten 9, men ja, 11,8... Ja, han kravler jo 89, opad, ikke? Og det er jo lidt underligt, når markedet ligger her sådan, og sådan lidt sådan, er lidt... tunge røven og ikke ved noget, og ikke tør noget, alt det der, så kører det op alligevel. Og det kan jo altså lige pludselig godt være, at det er jo klart, hvis du i stedet for at have 67 øre tilbage, eller en pfennig af, eller eurocent hedder det, hvor det er, af en mønt, du har tjent, så lige pludselig har 75 tilbage, så stiger din profit jo med et eller andet med 12%. Ja, det er klart. Hvis det er rigtigt, skal aktien jo. Ja, det er klart. Så også de her historier ude i går, som du siger, om mulig lavere tysk erhvervsskat eller selskabsskat, det fik altså også aktien til at køre. Det er jo noget, der er vigtigt. Til gengæld så var der altså også udtalelser fra centralbankcheferne rundt omkring i Europa. Den hollandske centralbankchef Klaas Knot, han var ude at tale om, at han talte i retning af, at vi nok ikke skulle regne med det helt store fra ECB, det her med den her kæmpe stimuluspakke, det kunne han ikke rigtig lige se lå i, i de nøgletal, vi har set. Han kunne i hvert fald ikke garantere, at der blev noget med QE-programmer fremadrettet, og det var Jens Weidmann sådan set enig i. Altså spekulationerne om de her store stimuluspakker, dem med min, han ikke kunne retfærdiggøre sig af de seneste nøgletal. Så jeg har måske sat det alligevel en lille bitte smule bremse i den positive stemning. Ja, det er jo ikke ude på Bølandet. Jeg så også Klaas ude på en mark, men okay. han var ude og meget tærsk. Kan du ikke, der er sådan en stor mark, der er Klaas? Jo, det gør jeg da. Jeg er da opvokset på landet, Lars Svendsen. Jamen, den er den bedste fødsel i Klaas. Nok om dig og mig, og videre til laksene. Scottish Salmon er ude med regnskab. Nå, jeg har prøvet at snakke udenom. Nej, det har jeg ikke. Men, ja, for det ser ikke så godt ud, nemlig. Ja, det er jo sådan en, godt ud. Ikke, den er lidt svært, fordi, hvad du kalder det for, at selve tallet, de ender med nederst, er, så vidt jeg forstår på det hele, jo ikke særlig kønt, men hvad hedder det, eller vi vil gerne have, at jeg skulle gå frem med, men de er til gengæld ude og gentager, at deres igangværende undersøgelse, om de skal finde en ny ejer, at den vil blive afsluttet, eller omlægning af strategien, eller et eller andet stort, i udgangen af september. Og det er jo ligesom det, der altså i princippet er selskabet sat til salg, ikke, kan du sige. Og da det er bestyrelsen, der har gjort det, så må man jo ligesom tro på, at det er alvor, og det er ovenkøbet sådan, at der er en aktionær, som er et eller andet mærkeligt selskab i Schweiz, der ejer 75%. Og de har jo formentlig deres folk, der sidder i bestyrelsen, så de sidder jo ikke og sætter til salg, og så sidder bestyrelsen dem nede i Schweiz og siger, at det vil vi ikke. Altså, det er jo, de er jo ligesom stemt hinanden af, ikke? Så hvad hedder det? Det er alligevel dybt suk der, kan jeg høre, Svendsen. Hvad gør du? Nå, men det var bare... der er jo ikke nogen... jeg sidder der bare og holder fast og så videre. Hvis jeg havde noget at sige det til i går til hende her fruen, vi havde på besøg i går, Ockmannen. Ditte Ockmann? Ja. Altså, så vil jeg sige, at hvis du kan nå at få dig en aktionærkonto, så prøv Scottish Salmon SSC. Fordi det er jo en, hvor afgørelsens time er kommet. Og hvor der er... Nå, men det kan da godt være, at det ikke lykkes, men jeg tror... Og bum. Ikke? Jo, jeg kender godt de der investorer, der taler deres egen bog, Hans Svendsen. Det er fint. Jamen, det er rigtigt, at jeg er fuldstændig lang i den der. Og jeg mener, at det er rigtigt, og jeg gætter på 40. 40-50. Oprindeligt tror jeg, det var 30-40, men jeg tror 40-50. Og det eneste negative, der er, det er... det er indirekte virkelig, men det er ikke så galt med dem. Det er jo det her Brexit-cirkus, ikke? Fordi det er altså en skotsk virksomhed, det er pund. Men jo lavere pundet ryger ned, jo mere konkurrencedygtig bliver det. Så derfor er det jo ikke... Det er jo ikke sådan, at de på den måde er i klemme, men det er bare, at nogle mennesker vil ikke snart røre ved noget, der er engelsk. Nej. Okay, så pundet er i hvert fald på vej i den rigtige retning, hvis man skal se det på det på den vej rundt. Yeah. Lars Persson, nu vi snakker om gårsdagens udsendelse, hvor Ditte Ockmann var på besøg, og vi talte om, hvordan man kommer i gang med at investere. Så stod du også og snakkede om, at du var jo en uafhængig rådgiver. Det fik en af vores lyttere til at skrive ind til os med spørgsmålet, er du så egentlig det her, Persson, uafhængig? Fordi han synes godt nok, at du, eller hun, jeg kan altid ikke huske navnet på den, der skrev ind, at du er sådan lidt forlovet med Nordnet. Ja, hvad er det med dig og Nordnet? Der er ikke noget forlovelse med mig og Nordnet. Jeg skriver over på deres blog som uvildige rådgiver, så altså, jeg har min helt egen kommentar, og jeg sidder ikke hos Nordnet og bliver som lønmedarbejder eller noget. Så jeg har mit helt eget, så der må jeg melde pas. Og så er der også noget med dig og nogle tråde til NP Investor. Hvordan er det så lige med det? Jamen, det er min gamle arbejdsplads, og der sidder jeg ude. De har sådan en kopieringsdel, hvor man kan sidde og handle. Så kan man følge mine handler uden selv at skulle trykke på knappen, hvis man giver mig carte blanche til det. Jeg kan ikke røre ved dine penge, for de står på din egen konto, men hvis man gerne vil følge mine handler live, så kan man det. Så der er heller ikke betalt sådan andet end at, det er jo, altså, hvis investoren ikke er der, jamen så det er jo mig, investoren, der har indgået et samarbejde over NP Investor, kan man sige. Ikke? Altså, så, ja. Men hvis man er kunde hos dig, Lars Persson, kan man så risikere at blive rådet til at købe for eksempel NP Investor-aktien? Nej, det kunne man aldrig. Okay. Altså, nej, det skal man selv ligge og rode med der. Det vil jeg overhovedet aldrig komme og bede folk om at gøre. Godt. Så nej, det kan man ikke. Så fik vi det på plads. Altså, du er ret uafhængig, men det er også sige, at det er jo det, der er et sjovt ord omkring det med kopi, ikke? Fordi på engelsk, der hedder en kopi jo en Xerox. Det er jo et af de få tilfælde, hvor et firmas navn er blevet til et produkt. Mm. Det er skønt. Ja, det er ikke det. Ja. Nå, men du er jo en Xerox-mand, jo. Ja, det er det. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du er meget velkommen til at skrive ind til os. Det er der allerede mange, der har gjort, men der er plads til mere. Send jeres spørgsmål ind på 42 600 247. SMS'en er altså åben. Det er Facebook også, der livestreamer med, og du kan også skrive i den debat, der foregår der. Men spørgsmål herind til studiet er altså mest direkte, hvis du skriver på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Ambu stiger 7%. Er der flere af vores lyttere, der skriver, hvad sker der lige i Ambu? Det er noget med noget positivt nyt fra USA. Ja, det er åbenbart, at FDA synes, at det er lækkert, at man ikke skal rengøre de der produkter der. Så de er sådan... Jeg har ikke læst det, jeg har ikke lige set, hvor det er kommet hen, men det skulle være sådan lidt det i Ambus favør, at man skulle bruge lidt mere af de her indgangsting, fordi så er man fri for at skulle vaske og koge gamle knive, og knive er det vel næppe, men ting og sager, og så der ikke skal komme så mange bakterier i år, men det er jo det her med, at folk bliver nærmest mere syge end nogle gange af at gå på hospitalet end raske, ikke? Og det er jo det, man arbejder med. En god morgen for Ambu. Endelig en aktie, som jo altså også har haft det lidt svært her på det seneste. Det må man sige. Så er der Jytte, som har skrevet ind til os, Jytte fra København. Hun vil gerne høre, hvordan I to, Lav og Lars, vil reagere ved en større recession. Hun spørger, om I har sat stop loss, eller om I beholder jeres aktier. Jytte, hun er selv langsigtet, fortæller hun. Hun er solgt lidt ud, og resten tror hun på den lange bane. Men hun er svært ved at beslutte sig for, hvad det er for en strategi, hun egentlig skal lægge i de her tider, hvor det jo altså er lidt mudret, hele makrobilledet. Stop loss har hun også lidt svært ved at styre, når hun har haft de her mange negative data. Hun er altså blevet stoppet ud. I tilfælde, hvor kursen lige er kommet ned på stop loss, og så derefter er steget hurtigt igen. Så hun vil gerne høre, hvad det er for nogle strategier, I lægger for dagen. Lars Persson, lad os starte med dig. Jamen, jeg bruger stop loss, men så er der jo en gang imellem nogen, man er blevet forelsket i, hvor man tænker, at det her det skal nok gå alligevel. Ikke? Det er jo det værste, faktisk. Man skal faktisk køre efter den der vogn. Og det er rent nok, at Jytte, det der udfordring, der er noget, der hedder skat, så det er jo også spørgsmålet, hvor er det, hun sidder og laver det her? Er det over i pension? Jamen, så bliver det automatisk regnet og sådan nogle ting og sager, men er det private midler eller frie midler, som vi kalder det, hvor der lige pludselig er en større skattegevinst, og jamen, kan man så, er der nogen tab og sådan noget, så bliver det altså den helt store regnebog med regnestrimlen, man skal sidde de mørke nætter, når man skal til selvangivelsen på et eller andet tidspunkt. Så det er jo det, der er udfordringen også. Vores skattesystem er simpelthen for rodet til, at man kan sidde sådan her. Jamen det er det, at man kan lave noget ordentligt porteføljepleje, hvis det er sådan helt nøgtern, med mindre det over i pension. Ikke? Nu tager jeg næsten ikke lukke Svendsen ind i den samtale. Men jeg prøver at køre de der stop loss, men jeg må bare også erkende, at en gang imellem så skrider det, fordi at man er jo også bare et menneske, men havde det været en computer, så havde det været endnu bedre, hvis man havde lagt det automatisk ind. Og i dag er det blevet så billigt at købe og sælge, kan man sige. Så det er ikke det der casen. Det der casen der, får du lige pludselig en skatteregning, fordi du sælger nogen med stor gevinst, og så er der ikke noget at modregne, så skal du til at betale dine gevinster ind til skattefar, ikke? Og så, jamen... Ja, god pointe, ja. Lars Persson, men i det hele taget det her med stop loss, altså som Jytte, hun jo altså også skriver, hun har oplevet det her med, man sætter et stop loss, og det lyder på mig som om, at det er sat automatisk. Så kommer man lige ned og rører den der kurs der, så bliver man kortet ud, og så vender retningen, og så kører aktien op igen. Ja, det har jeg også prøvet. Ja. Masser af gange, og det er der ikke noget at gøre ved. Så må man tilbage og ind i aktien igen, altså hvis man tror på casen, hvis man stadigvæk tror på casen. Altså, det er jo det, man skal sætte sig ned og sige, jamen, tror man stadigvæk på casen? Vil jeg nu købe den? Altså, ja, det er... Så vil du foretrække at have et teknisk stop-loss, eller et stop-loss, som systemet genererer selv? Nej, altså jeg sætter jo mine egne ud fra, hvor jeg finder ud af, jamen, hvor har der været støtteniveauer, hvor har den tit ramt ned, og så er ligesom bounced. Og så har du det i dit hoved. Ja, det der så er udfordring, det er, at det ved markedet jo også godt, hvis det er sådan nogle lige runde tal, så kan de jo godt lide at handle, hvis en dag, at de kan presse citronen, at man kører lige ned under det der niveau. Så nogle gange skal man også tænke, okay, det var 250, prøv at sætte den til 248 eller 247 i stedet for. Det er måske lige en enkelt procent mere, men altså, Hvor ved markedet det fra? De kan da kigge ind i dit hoved. Jo, men vi er så dumme også. Jamen, vi vil have ro, renlighed og regelmæssighed, og der er jo de her støtteniveauer, hvor vi ligesom... Altså, det er jo selvfølgelig ikke facitlister, men der er sådan nogle niveauer, hvor man lander lige omkring altså, de runde tal, som er i markedet. 215, 225 og sådan. Der er bare sådan nogle ting og sager, hvor man tænker, prøv lige at sætte den bare... et lille stykke nedunder. Og det samme også, når man går og skal sælge, hvis man siger, at man vil prøve at sælge på toppen, og man siger, jamen 300, jamen så er der mange gange, hvor de måske lige kører op i 301, og så kører det ned igen, ikke? Så man kan jo prøve at gamble med at køre lige op til 300,5 for eksempel, og få at komme af, så man kommer næsten af på toppen. 302,75 stop loss. Ja, okay, ja, cool. Ja. Lars Svendsen, stop loss. Ja, det er ikke noget, jeg bruger. Nej. Men jeg har den på en anden plan. Det er jo ligesom, at jeg holder jo øje med, hvad det er, jeg har rodet mig ind i, og så prøver jeg på at se, om jeg kigger mere på en anden måde. Jeg kigger selvfølgelig på kurserne, men jeg ser jo mere på, er den idé, jeg lavede, rigtig? Eller er der noget, der er gået helt galt, og resten af verden forstår det ikke, og der kommer nogle nye ulykker ramme ned over det? Et selskab, det kan jo godt gøre ting, som man ikke vidste. Og så er det jo, hvis ligesom, der kommer noget på tværs der, så må man jo så sige stop, selvom man har tabt det beløb. Men nej, jeg bruger det ikke, og jeg har nemlig også typisk haft den der, jeg har ikke gjort den erfaring rigtigt selv, men jeg har jo set, hvad mange andre mennesker har gjort, og den bedste måde at lære af fejl, det er jo at lære af de andre, så ikke det billigste i hvert fald. Og der har jo været utallige, der har oplevet det der med, at du sætter det der stop loss, og så bliver du smidt af, ikke? Og der er jo direkte, i hvert fald i gamle dage, der vi jo også skal have lidt mindre marked og mere lokalt herhjemme, ikke? Altså en Danske Folkeparti-marked, vi lukkede grænserne med udlandet, ikke? Og så vi sad hjemme og handlede lidt med hinanden og drillede hinanden, ikke? Men det gjorde de overhørende, det gjorde de, og generede hinanden på det hårdeste, ikke? Men, de sad og vinkede til hinanden jo, men... Ja. At der var der jo nogen, der beskyldte også bankerne og brokerne for, at de lige vippede den. Hvis det er noget eller andet selskab, lå i 305, ikke? Så skulle den lige under, ikke? Fordi så vidste de, at de havde bare en stak, der var så stor af salgsorder, ikke? Når det så havde klinget der, ikke? Vum, ikke? Så kom der en flodbølge, ikke? Så røg den måske ned i 290, ikke? Dagen var forbi, så var vi oppe i 305 igen, ikke? Men så havde de klappet helt lortet igennem og havde tænkt kortagen. Kunderne var blevet kørt rundt, det var deres egen fejl, jo. Men vi skulle lige ud i rabatten, ikke? Og så kom flodbølgen. Nå, men det var der mange, der blev beskyldte, og det var måske ikke... Og sådan foregår det i dag, bare fordi det er elektronik, så sidder der også bare nogen, at de ved jo, vi skal lige klappe den dernede under, ja. Fordi så står der en stak derude, og den bimler og bamler, og så siger det bare, så kører den derned, og så sidder der nogen over den anden tid. Whoop, så altså. Det er altså også lidt det farlige game at hoppe ind i det, at bruge stop losses. Men altså, jo, Svendsen... men hvis man tager det på en anden måde, så kan man jo sige, at hvis man har et system som Pearson, det her Bollinger-kanal, ikke? I virkeligheden, altså hvis man bruger det der, så skulle man jo bruge den her Bollinger-kanal, hvor man sidder og siger, at en aktie bevæger sig i et eller andet højt-lavt niveau, og så kan man diskutere, hvor bredt det skal være. Og Bollinger, det er jo så ligesom udsvingen til begge sider fra gennemsnittet op igennem. Og så er det jo, hvis man ryger ud igennem bunden på den der kanal, hvor man sidder og siger, at en aktie koster 305, den skal kunne svinge i hvert fald plus minus 4% til hver side. Det skal den kunne, ikke? Så skal dit stop loss aller tidligst ligge minus 5%. For det andet, det er simpelthen normalt, at den kører rundt i den der. Og så er det jo, at du, og så kan du sige, så skal du måske sige, jamen så ser jeg måske mit stop loss lidt længere ned, end, altså 4, det skulle det være, så skal du længere ned, skal du måske ned på 7 eller 8, før du sætter dit stop loss, for ellers så kommer du ud og bliver smidt ud, og du køber, bliver røget ud, alt for mange fejl, signaler. Det er i hvert fald en risiko, man... Ja. Og lige netop Bollinger-kanalen er jo rigtig godt, fordi det ved... Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er jo lidt ligesom PE-tal, der bliver beregnet. Så der er jo også nogen, der ved, jamen, skolen siger, at det skal være det og det. Så ved de jo godt, at når den kommer ned på det punkt, så kommer der en flodbølge af aktier. For der sidder nogen, der ikke selv har givet at justere deres Bollinger-kanal eller gjort et eller andet. Så, altså, det er ikke fordi, at det er bare fordi, vi er sådan nogle flokdyr, der... Nå, så gør vi ligesom systemet eller det overordnet. Så man skal jo selv sidde og justere sine ting, lidt ligesom man... tune sin knaller de gamle dage, eller et eller andet. Ja, man må finde ud af, hvad der også passer i ens eget børssyge, havde jeg sagt. Christoffer Wold, som jo altså også besøger os her i studiet en gang imellem. Han kører med meget tætte stoploss, og Lars Svendsen, der er I hvert fald ikke enige. Du siger, at man skal sætte stoploss et godt stykke væk. Han kører med sådan meget tættere. Nå, men i virkeligheden så handlede det jo altså om, hvad gør I så i forhold til recession? Det var men hvis altså, nu siger recession er jo altså en ret stor ting. Ikke? Det betyder jo, at hele økonomien går i minus vækst. Og i gamle dage var definitionen 2 kvartaler i træk med negativ vækst. Ikke? Og det vil sige, at det første kvartal der passerer med 0 punkt, og så skal man have 1 tilbage efter. Ikke? Så derfor må man sige, at når du er der, så har aktien jo allerede været røget, jeg ved ikke, hvor meget i hullet. Og det er problemet, at så er du sådan set allerede langt inde i skoven. Ikke? Og det er også der, du kan se nu, hvor vi har det her med den rentekurven, som nogen sidder og kigger på. Ikke? At når sådan en lang rente kommer under den 2-årige rente, ikke? Det er altså den 10-årige for den 2-årige, så siger nu er verden ved at blive slået ihjel. Så kommer recessionen, den skal så først komme om et stykke tid. Og vi kan tale med Svend Jørgen Jensen en dag, om han kan se, om der er nogen lille indikerelse peger den vej så hårdt nu. Men det er jo der, hvor nogen så reagerer på det, for ligesom at være foran. For ellers, hvis du venter på recessionen, så er du sådan set for sent. Det er det, der gør, at du er nødt til at være foran vognen. Mm. Og det, og jeg tror, hvis jeg skulle sige med mit forkromede overblik lige nu, og jeg er i gang med at skrive vores halvmånedlige kommentarer nu, så derfor sidder jeg inde i redaktørrummet. Men hvad hedder det? Jeg kan ikke se, at verden er ved at gå i recession nu, og at der er alt for meget politisk støj og frygt og kællingesnak, og folk bliver bange for Trump, der sidder inde i sit soveværelse, og ser fjernsyn, og så sender han noget ud til højre og venstre, ikke? At lugt hans Twitter-konto, ikke? De siger jo, at han sidder deroppe i sit soveværelse hele dagen alene. Ja, de siger så meget. Nej, men det skulle være rigtigt nok. Og han har 4 fjernsyn kørende, ikke? Ved du, hvad det kalder hans soveværelse? Nej. Foxhole. Nej, Lars Svendsen. Okay, det var sådan set meget godt. Forstod du det? Jeg forstod den godt. Ja, hvis du bruger den, du må gerne bruge den, men så husk, det var mig. Det skal jeg nok sige. Right, det er en aftale. Felix, han har skrevet herind til os og spørger, hvad skal han gøre med Genmap? Han har længe overvejet at sælge sin Genmap-aktie. Han har et afkast på 35%, og så gå ind i Ørsted med en lidt længere horisont i stedet for. Hvad tænker I om det, Lars Persson? Hvad tænker du? Nej, bliv. Altså, jeg så lige, der var noget kommentar også ud om noget data for Genmap, eller i hvert fald noget, der kunne... Nej. Jeg synes, han skal blive i Genmap og Ørsted. Den er jo bullet også så meget opad, så altså, man er ved at komme op i højdeskræk. Man er med på sådan den der grønne bølge, hvor man ikke... jeg vil give Lars Svendsen ret i, at nøgletallene er vanvittigt høje, så vil jeg købe den nu? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere købe Genmap, og skal jeg sige, jeg har den hjemme i min egen aktieskuffe, men det virker lige lidt, som om vi er kommet lidt for højt op. Vi har brug for lige at... komme lidt ned, gå ned for Ørsted. Så nej, bliv Genmap og lad Ørsted være. Det er mit råd. Så det er altså lidt for tidligt for Felix med den idé, det kan være, det gør. Ja, det er for sent. Det er for sent. For tidligt. Who knows? Vi ser, hvad der sker. Ja. Cool. Persson, du får lige en mere her fra en lytter, som har glemt at skrive sit navn på. Så det må I meget gerne huske, så vi ved sådan nogenlunde, hvem vi har med at gøre her. Jamen, i markedet har vi det anonymius. Dem handler vi meget med. Ja, det gør vi. Og vi taler åbenbart også med dem her på sms'en. Hvilke gode bøger skal man tage fat i for at lære om teknisk analyse? Persson, hvordan kommer man i gang med teknisk analyse, hvis man gerne vil vide lidt om det? Jeg havde jo verdens bedste lærermester, Axel Støjk, jo, som har skrevet en dansk bog, men ellers er der jo engelsk... Vildere strategier for aktiemarked. Er det rigtigt? Tak dog. Ja. Hvad hedder det nu? Så har jeg læst Svend Jørgens bog. Finansielle markedsanalysers anatomi. Yes. Kan man gå ind på, hvis man vil vide mere om det. Jeg læste dem jo på Handelshøjskolen, mange af dem. Så udgav Delphi nogen, dengang jeg arbejdede for dem, og så bladrer man lidt i dem for lige at få banket rusten af en gang imellem. Men der er masser af amerikanske, bøger. Nå, man har sådan meget med at komme ind i sin egen rulle. Det er derfor, man lige en gang imellem skal lige tilbage til lærebøgerne og sige, nå, man kan også kigge på det sådan her. Men Persson, kan man ikke bare sætte sig ned med Google foran sig og så give den gas der? Jo. Der må være ufattelig mange informationer der. Masser af gode videoer om, hvordan teknisk analyse virker, og forskellige modeller. Mange af dem er jo internationale modeller, ligesom PE-tallet har sådan en grundideen, så er det alt efter, hvad baggrundsmaterialet er. Og det er det samme også her. Der er, generelt så er alle formlerne jo internationale, så er der måske nogen i forskellige finanshuse, man har justeret lidt på den arm, vi lægger lige vores egne beregninger, eller programmerer nogle modeller sammen, og så får vi et eller andet af vores eget. Men generelt er det jo sådan nogle overordnede formler. Så ude på Google og... Bollinger-kanalen og og så kan man altså lytte til Lars Persson her i studiet, som jeg altså også gør sig en lille smule klogere på teknisk analyse på daglig basis. Tom Hågaard er også inde for den front, og det er Christoffer Wold også. Så hvis man lytter til nogle af de herrer, så kan man måske også blive klog. Vi laver faktisk en gang imellem programmer, hvor vi sådan dykker ned i, hvordan kommer man i gang med teknisk analyse, og hvor du sådan gør os lidt klogere på det, Persson. Jeg tænker bare, at lytteren gerne vil sådan ned og mærke, hvordan motoren er skruet sammen og sådan noget, uden måske, og så man forstår måske nogen sammenhængende, ikke? Så det er jo lidt nok lidt mere det, at han eller hun efterspørger. Kunne vi ikke lige, når vi har det her emne, det er faktisk rent interessant. Hvad er det for noget, der trigger dig? Det er jo ligesom med fetis inden for sex, det her. Hvad er det, der trigger dig? Kunne vi få de der 3-4 hovedord, så det er det, du har fundet frem til? Ja, men det er jo sådan noget som, altså jeg kan jo bedst lide tre modeller, MACD, RSI og Momentum. De sådan alle sammen helst skal være opadgående. Det er sådan en, og skal du helst have en RSI op over 50-55, og du skal helst have MACD over 0, så er det sådan rigtig gode points. Og det er accelerationstal. Det er accelerationstal. De flytter sig i forhold til for en uge og en måned siden. Ja. Så nu er der peger pilen op. Ja. Og det er så, det, du kører på. Ja, og så et simpelt glidende gennemsnit med 8 og 24 uger. Da jeg startede, der var det jo sådan, at man gik ned i banken og sagde, dag, jeg vil gerne købe nogle papirer og sådan noget. Man sad jo ikke og trykkede på knapperne. Så kom E-Trade, som var forløber før, hvad hedder det nu, Nordnet. De kom jo, og så begyndte folk jo at kunne sidde og handle selv og ikke gå ned i banken. Men det der med, at du var privatperson og skulle ned i bar, altså jeg vil gerne have det på ugebasis, fordi så får man sådan lidt mere rolige grafer. Mm. Hvis du kigger på sådan dagsbasis eller bare 5 minutter, så ligner det jo et eller andet bombekrater fra Vermont eller et eller andet, hvor der er masser af huller, og det, hvorimod at vi får sådan mere bløde buer på ugebasis, medmindre der kommer en meget dårlig nyhed eller en meget god nyhed, så får du jo selvfølgelig en aktie, der stikker kursmæssigt af i den ene eller den anden retning. Så fik vi lige det med. Tak for det, Lars Persson og Svendsen også, fordi du lige uddybede, hvad det var, vi skulle kigge på. Nå, Øsur skal vi omkring. Jesper Jensen havde nemlig spurgt, hvad I mener om Øsur som en langsigtet investering. Kunne ikke ligne en vinderaktie set over en investeringsperiode på 5-8 år. Ja, Svendsen, hvad siger du? Ja, det kan jeg godt fortælle noget om, fordi jeg har haft dem, og jeg har haft dem mange. Jeg havde, mange, men jeg har en god del. Og til dem, der ikke kender Øsur, skal vi måske lige sige, at det er proteser. Ja, de laver, og de laver, altså det i princippet er det jo, at de laver et kunstigt ben, for eksempel, ikke? Men de laver også en hel masse andre ting, og det er jo så blevet til, de kalder for bionics, fordi det jo ligesom er biologiske ting, men så putter man IT ind, sådan, så man kan få for eksempel et ben til at bevæge sig som, ud fra, hvordan dit andet ben føler sig. Så du ligesom kan komme til at gå næsten normalt. Og vi har jo den berømte historie med ham her, Blade Runner, ikke, som løb jo på deres, de her, hvad hedder det, de har jo lavet de her kulfiber og så videre, ikke? Og han nærmest skal løbe hurtigere end almindelige mennesker, ikke? Men der ikke er handicap. Men det er det, de laver, og det er, hvad man siger, det var jo oprindeligt en bandagist, så kalder det sådan nogle for, ikke? Men hvad hedder det, der så blev teknologi intensivt og mere og mere avanceret, men de kæmper jo så også med, dels har de så købt en masse firmaer op, og de er faktisk en af verdens største nu, men de kæmper jo så også med, at det er jo offentlige kasser og sundhedsordninger og sådan noget, der skal betale for det. Og den der med, som de andre bruger med kreativ destruktion, at man laver noget som et produkt, som er endnu bedre, så kommer man og siger, nu har vi lavet den her nye ben, som er endnu mere elektronisk og klogt. Altså et klogt knæ, for eksempel, ikke? At nu skal vi tage det andet af og få et nyt, og det nye, det koster så en ørn, ikke? Og det er de ligesom ikke parat til mere. Der er jo mere modstand i det offentlige system alle vejen i verden for at betale for alt det her. Og det er sådan set lidt det, de kæmper imod. Det har været en fantastisk aktie, og den er jo gået fra, jeg købte til kurs 9, og nu koster den 48. Jeg solgte de sidste på 42 her i maj måned, da jeg var på ferie, lige efter året af. For jeg mener sådan set, at den er blevet så vanvittigt dyr, at jeg hellere vil have dens halvsøster, der hedder Demant. Fordi i virkeligheden er det jo Oticon-fonden, der ejer, de ejer næsten halvdelen af den her. De har købt op i den, ligesom de har Jordan ejendomsselskabet. De har jo sådan, diskretion lavet sig et par ben til, ud over høreapparatfabrikken der. Og der mener jeg sådan set, at Demant er langt større potentiale og fornuftig pris at købe. Så jeg valgte at putte pengene over den i stedet for, fordi det er altså, jeg vil sige på en måde, det er nærmest en mangelvare. Du har også set det sidste stykke tid, hvor markedet har været surt. Den er jo gået fra, jeg solgte på 42 i maj måned, nu koster den 47,85. Det er jo altså rationeringsmærker, du handler. Og det, når aktier bliver det, så skal man lige passe på, fordi så er du op i den tynde luft. Så Østur på 5-8 års sigt? Ja, der skal den sikkert nok koste 60 om 5 år, eller det kan også være, den koster 90, det ved jeg ikke. Men jeg vil bare sige, at det er altså ikke nogen glemt perle. Det er en, der er blevet pudset og poleret, og de går sådan set godt, der er jo kommet. De har købt nogle virksomheder og fået dem til at køre igen osv. Men altså, den er rigtig, rigtig, rigtig godt betalt. Godt. Så fik vi styr på Øsur, som er fra Island. Island. Og ligger på havnen i Reykjavik, hvis I kommer op. Kan I bare køre en tur langs kajen, så ser I den. I København, ikke? Jo, og ja. Hvis nok kun noteret i København. Jeg tror også, med at kun... Der var den deroppe. Ja, ja. Men der er jo ikke nogen rigtig børs deroppe. Så. Nej, det er fair nok. Tobias har skrevet ind til os. Han vil gerne have jeres bud på Saab, SKF og en Visio, hvis man har aktierne. Altså, han vil gerne have en fundamental og en teknisk analyse. Du har den ikke, Pia, så du kan ikke udtale den. Saab, jamen, den har det svært. Saab, som jo er en våbenaktie. Ja, det er det. Det er ikke noget med bilerne at gøre. Det er lukket og slukket. Det er våben. Selvom ordrebeholdningen er jo... kanonstor. Ja, den er kæmpestor. Ja, men, kanon. Ja, det er det, de ikke laver. så den er flyvende, kan man så sige. Ja, ja. Hvad hedder det nu? Der sker ikke rigtig noget i den kurs. Jeg har jo haft den og tjent penge på den, men den er død nu, så jamen, jeg vil vente. Og hvis han havde aktien, så er det jo, at den ligger i den faldende trend. Spørgsmålet er, om vi nu er kommet til en bund, fordi nu er vi kommet ned til de der 72, hvor vi kan måske håbe på, at der er støtte 72-62. Den svinger godt. Der var 2% svinge i den i går. Jeg vil holde ud, vil jeg så sige, hvis jeg var ham. Altså med den ordrebeholdning, så vil jeg jo holde ud. Må jeg så sige lidt, fordi jeg har den faktisk selv, og jeg har på et tidspunkt taget overkrøderen af den. Men jeg har sådan en god position tilbage. Og hvad hedder det? Det er en virksomhed, som er blevet presset noget baglæns også. De lavede en stor aktietegning for at få flere penge i butikken. Og det er jo fordi deres ordrebog er blandet, og de er jo også kommet i det her TX-program i USA med at lave det nye træningsfly til både den amerikanske flåde og luftvåben. Det skal laves sammen med Boeing, og vi ved ikke rigtig, hvor meget de får af det, fordi det er jo sådan en legetøjsafdeling i USA. De kan jo godt de store jægerfly, som vi har fået de her nye, hvad hedder det? 35. Ja. Og mærkværdigvis, så larmer de meget mere, fordi de har to motorer, og det største jægerfly, der nogensinde har fløjet i luften. Men hvad hedder det? Så det er jo ikke det store for folk i Vojens, at det kommer til at larme frygteligt. Men det er de inde i, og så er der det ved også nu, at deres ordrebog er fint, men det er jo så de her flyordre, de har i forvejen. Ikke? Mm. Og så er de skal ny direktør. Deres mand hedder Buske, hedder han. Han har sagt op og siger, at han holder op 1. januar. Han har jo ikke gjort det meget fornuftigt, men måske sådan lidt langsomt, altså langt træk, ikke? Men det andet er, at de taler nu om, har du set den person, at han skal over til Ericsson? Det er rigtigt at vide. Ja, så godt. Og så er spørgsmålet jo, hvem skal Saab sig? Men jeg vil sige, at på det her niveau er det i min optik en fornuftig aktie, og hvis folk mener, at der skal oprustes noget mere på grund af Trumps forlangen og alt muligt andet, så er det jo, det er aldeles glimrende, og selv amerikanerne køber dem jo, fordi de har gode til radar, og de er gode til camouflage, og de er gode til, hvad hedder det, de her dyssekanoner, ikke? Carl Gustav, som den hedder, ikke? Dyssekanonen der, jeg har set, hvor man lader rekylen fise af, ikke? Hvad hedder det, og man har jo ikke rebound i militærmarkedet, det er i aktiemarkedet, men hvad hedder det, at så jo, jeg mener, det er rigtigt, og hvad kan man sige, militæraktier er meget højt prissat, og det er han sådan set ikke. Mm. Okay, rebound for mig, det er altså noget, der foregår i basket, men det er så en anden sag. De svenske kuglelejer, SKF, ja, men den skal holde støtten her, men det er jo et meget godt eksempel på, man kan følge den økonomiske udvikling i det selskab. Er økonomien god, så stiger kursen der. Det er sådan en gammel tommelfingerregel, og den bevæger sig vandret, har haft en topformation i april måned. Så man kan se, at økonomien har lidt kedeligt, så den skal holde niveauet 150-140. Der kan man også se, der er også sådan et spread, hvor den bliver handlet inden for i øjeblikket, så hold øje med det. Og hvem var den sidste? En Visio. En Visio. Den har jeg. Ja. Med og det er kun dem, der havde den, der modtagelse, Per Sandhus. Det er rigtigt, det er dem der, det er dem der med høretingene til militæret. Høretingetang. Ja, den har jo haft det lidt svært, men nu i en opadgående tendens, den vil jeg måske holde fast i. Men igen, militær islenkram, og jamen, det skal vi jo have mere af. Det har Trump jo sagt, så behold den, tænker jeg. Ja, det er trådløs kommunikation, som er altså godt at bruge, blandt andet i krigstider, hvor at de her militærfolk altså kan have headset på, så de bedre kan høre, hvad hinanden siger. Ja, og demonstrationer ved venstre. Orienteret alt muligt, så skal de også bruge det. Ja. Og blot til højre orienteret. En video, er det noget for dig? Ja, men jeg har den. Jeg har jo ikke haft, jeg har haft nogen fornøjelse af, at jeg har købt kurs næsten 80'erne, der har aldrig været højere. Jeg har været 94, men det var bare sådan lidt et forsøg, også fordi, at der var jo på et tidspunkt kom GN jo ud. De er jo sådan set mere avanceret i det der felt, ikke? Med sådan nogle, det er jo en slags avanceret headset, ikke? Men hvad hedder det, at der kom GN ud og sagde, at de ville til at lave det samme, som Invisio laver. Fordi det er sådan et high-priset område, hvor folk skal sådan ind i øvrigt, så kommandanten kan fortælle dig, hvad man må gøre, hvad man ikke må gøre, og du fortæller, hvad sker der nu, og så videre. Ikke? Og hvad hedder det, det var jo den der, jeg skal fortælle en historie, der nede fra Libanon jo, hvor man havde de der, har jo haft de der krige, hvor israelerne så har ligesom haft folk oppe i det sydlige Libanon for at have sådan en bufferzone, hvor de så prøver på at holde Hizbollah og hvad det hedder, alle de der folk væk. Og der ligger de så ud med sådan noget i ørerne, og så skal de så sige til hovedkontoret derhjemme med en eller anden fin generalmajor, men jeg ved ikke, hvor mange stjerner på, at nu henter sådan en der, jeg tror, han er sådan en, og så videre, må jeg skyde ham, eller må jeg ikke skyde ham? Og hvad hedder det? Det er næsten lige før premierministeren skal sige ja eller nej. Og så har de gjort det, de havde regnet ud bagefter, at hver de mand, de havde skudt, havde jo kostet dem 10 millioner kroner. Det var formue. Fordi man ikke bare kunne mase løs, ikke? Lars Svendsen, du har historie til enhver situation. Det er formidabelt. Ja, der bruger man det her. Så det er, man siger, det der så er en visuels problem, det er jo, hvis sådan en som GN, der har en anden indgangsvinkel via sin headset og høreapparater, ligesom siger, hov, der er jo et eller andet segment her, som jeg kunne udnytte. Og så ligesom kan de emigrere deres teknologi over der, og så kan de komme og genere dem. Det er sådan den største risiko, men ellers er det jo en, det er også det, jeg ser det som en takeover-chance, fordi at man siger, at den hører jo måske et stykke af vejen hjemme der, den har en børsdi på 3 milliarder af svenske, så det er jo ikke, og svensk krone går jo snart gratis, ikke? Så det er jo... Yes, godt så vidt, altså Saab SKF og Invisio svar til Tobias. Der er en anden Tobias, der skrev ind og spørger, om Lars Persson er fra Jøring. Det er ikke noget. Nej, okay. Han har også et aktiespørgsmål. Ja, hvad er det med det? Hvad er sjovt, er det? Der var også en, der mente, jeg var fra Silkeborg forleden dag. Altså, så, du taler lidt jysk, Lars Persson. Der er flere Perssoner. Nå, prøv at høre her. Han skriver til os, Tobias også, at han har investeret i Danske Invest Klimatrends, altså en investeringsforening, hvor han altså åbenbart valgte at bruge den afdeling, der hedder Klimatrends. Så det gjorde han, fordi han var ny i aktier. Han ville ikke handle for så meget. Derfor så synes han, det giver mening at investere på den måde. Og nu er den blevet delistet, og han har fået at vide, at han vil få en splitpris. Han forstår ikke, hvad det betyder. Kan I hjælpe ham med det? Ja, så det er jo, at investeringsforeningen er blevet for lille, omkostningerne er blevet for store, og så vælger man simpelthen at afliste selskabet, og så sige, altså i gamle dage, der smed man den jo bare over i Danske Invest Verden, for eksempel, der smed man det hele sammen. Men det her, der må de jo åbenbart vælge at udbetale nogle penge, sådan som jeg lige hører det i hvert fald. Det er ikke en, jeg har fulgt, men... Men det lyder lidt som det, der er tendensen her. Okay. Og apropos vores snak i går om at investere gennem banker eller gøre det selv, så det her, det må i hvert fald være et tilfælde, hvor at Tobias, han kan kontakte Danske Invest eller Danske Bank og bede om en forklaring, hvis han ikke helt forstår, hvad det er, de skriver til ham. Det må de da kunne fortælle ham. Det må de. Cool. Så har vi et spørgsmål til hr. Svendsen fra Michael Viborg. Han vil gerne vide, hvad der sker med Seadrill. Han har købt på kurs 40. Mm-hmm. Han troede, at nu endelig skulle op efter rekonstruktion og efterfølgende et nyt kursfald. Lukker de nu igen? Ja, det er Michael, 22. Altså. Undskyld. Ja, altså det var jo også det, vi talte for i sidste uge. Og han her drilling-kompaniet, AP Møller, drilling, Mærsk drilling. Så sagde jeg jo, at man kunne kigge på lidt på den op i Norge der. Fordi den er jo blevet jo ombyttet og begyndte så en gang til, og på kurs var det 200, og nu står den i kurs 22. Og det er altså lykkedes i løbet af halvandet år, tror jeg. Så den er smadret en gang til. Og det er jo fordi, at bordrigmarkedet er helt forfærdeligt dårligt. Det er det blevet en lille smule bedre, men det er jo det der vedmål. Og der kan du sige, at AP Møller, Drilling har jo ikke så meget gæld, som ham her, han har. Og det er jo i virkeligheden, er det jo ham her, Frederiksen, John Frederiksen, Store John, som, vi har også Lille John, men det skal jeg ikke blande mig og skrive ind i den her sammenhæng. Men hvad hedder det, at vi bruger hver chance for at få reklame, jo? Ja, det kan jeg høre, Lars Svendsen. Nå, men hvad hedder det, det er altså voldsom modvind, og man skal ikke, altså, jeg har fået nogle af de der Mærsk-driller-aktier, og tror, at den skal ned til 350, der er den stort set ved at være nu, og så er bunden med noget for det, men og det går vel lidt den rigtige vej, og det afhænger af virkeligheden af olieprisen, den kan du kigge på, den er $61 for Nordsjøolie nu, men altså, det er, jeg ved ikke, om han skal rekonstruere sin gang til, vi har jo lige haft, du stod og hånede mig lidt i går med min, hvad hedder det, jeg hørte den godt, Per, sådan med min, den der op i Norge-driller, jeg havde, at det er, det er svære tider. Ja, det er det. Og det er, man skal passe virkelig på, på fingrene der. Du skal være i tank, du skal ikke være i olieboringer. Og når så det begynder, olieprisen bliver lidt bedre, hvis den gør det, så skal vi, og tiden går, fordi der skal jo også spores nogle nye huller jo. Tiden i sig selv gør jo, at tingene ændrer sig og bliver bedre. Men det er for tidligt, og jeg ved ikke, om han skal rekonstrueres igen, men det er jo, altså med en marked, du har haft noget, som er bumpet til ingenting, hvor du fik næsten 75 øre, så begynder du forfra igen, og så ender du med at have 10% tilbage. Så i stedet for at have noget, der var 75 øre, har du noget, der reelt set er 10 øre, ikke? Altså, det er... Hvis jeg skidt ud også for Citroën. Okay, Michael, så fik du lige den med til at tykke på. Kasper, han er lige præcis inde over det der tank, hr. Svendsen, som du taler om. Han vil gerne høre til Torm. Det ser godt ud for dem, skriver han. Kan de måske nå kurs 80-100 i første kvartal eller anden kvartal 2020? Ja, det er jo et konkret godt gerne, spørgsmål. Men det er jo, altså de mere, de har egenkapitalværdien er vist efterhånden på en 75-80 stykker. Så det er da ikke umuligt, vi kan begynde at komme derop af, men den, også du ser, hvordan den er blevet bumpet. Den er jo også været nede at vinde. Vi var nede i kurs 45 eller andet, da det var værst. Men det begynder at køre den rigtige vej, og jeg blev jo voldsomt glad, da jeg så en eller anden. Nu kan jeg desværre ikke fortælle, hvor det stod, for jeg kan ikke finde igen en artikel om en analytiker i USA, som sagde, at han troede, at 2020 ville blive det mest fantastiske tankår. Lurer mig, om jeg ikke kan finde en analytiker, der siger det modsatte. Jeg ved godt, hvad det er for en analytiker. Det er ham, Lars Svendsen, fra Amerika. Nej, du er ikke fra Amerika. Det er ikke fra Amerika. Ja, det var det. Så er det jo mere rigtigt. Så er vi en af studentermedarbejdere, der sidder som Morgan Stanley, ikke? Så tror vi jo på herhjemme, at det er helt fantastisk, ikke? Men hvad hedder det, men tank er, mener det rigtige sted at være. Du kan jo også se det, når for eksempel Store John, vi lige talte om før, Frederiksen, lige har købt 10 Suezmax-tanker lige på 170.000 tons, med 4 optioner ovenpå, og han nu ved at købe, han siger jo, at han er i gang med at forhandle med nogen om at købe et eller andet større tankflåde, og en større tankflåde, det er altså noget, der er på 3 millioner tons. Mindst. Det er ikke... Det er 10. Det var en mellemstor flåde. Så ved jeg, det er altså noget, der ved noget. Og når de gør det, så er det jo fordi, at skibsrederne selv er, det hedder i fagsproget, upbeat. Det betyder, de er høje. Godt. Der skal investeres. Lars Svendsen, og når de gør høj, det, skal vi jo også gøre det. Skibsrederne er høje. En aktieanalytiker i Amerika er høj. Det kan ikke blive meget bedre, Lars Svendsen. Og jeg er det i forvejen. Jeg er bare glad for, at andre, der også opdager det. Og vi har jo haft, der er kommet Nordea var ud og kom med analyse af fra Frontline, som at den skulle i 90, eller noget, for det var ikke ham, der sagde det forleden dag. Prøv lige at se, Per, som var ikke rigtigt. De er jo helt vilde alle sammen, og vi ligger der i 77. Jo. Godt. Og Torm skal nok komme. Så vidt tank. I kan komme ombord endnu, folkens. Ja, Lars Svendsen, det kan godt være, at vi står og griner her, men det kan være, det er dig, der ender med at grine højst til sidst. Du skal da bare gå ombord. Jamen, jeg må jo ikke købe enkelte aktier, så sig det til nogen nede i køen, det hvor må du jeg går ikke. Ind af, ude på Brunstenen. Jens... Ikke alt det der renlighed der. Du kommer fra Danske Bank, jo. Så. Ja, jeg er et ordentligt menneske. Jens Dalsgaard fra Skovlåne, han spørger, om der findes en form for aktiescanner, eller Google, som man kan bruge til altså at scanne efter, eller finde for eksempel sådan noget som pot-aktier. G5-aktier, Artificial Intelligence-aktier. Ja, er der et sted, hvor man sådan kan søge eller google, om der er sådan en specifik branche, hvilke aktier der er inden for en specifik sektor? Altså nogle sektorer har jo, der har jo været nogen, der har været så flinke at lave sådan en oversigt over aktierne i den branche, altså specielt cannabis-aktier. Kan du google, skrive cannabis-stocks, og så kommer der en hjemmeside, hvor det er, og sådan er der forskellige fagområder, eller der sidder nogle fagnørder, lidt ligesom vi også har vores egen gamermas, der er jo gået ind i gambling og gaming. Nå, Mads Christiansen. Ja, Mads Christiansen. Så man kan jo godt finde dem, så det er vel egentlig bare at skrive navnet på det, man gerne vil, og så prøve at skrive stock, og så se, om der kommer nogle... så krydder det lidt med noget list eller et eller andet forskelligt. Og så man kan bruge Google simpelthen? Ja, prøv at bruge Google. En god måde. Der er ikke et sted sådan... jeg ved ikke om den der market scanner, som hedder Four Traders i gamle market dage. Market screener. Ja, market screener, undskyld. Om der er noget. Men der er forskellige værktøjer rundt omkring... som man måske kan kigge på eller gribe i, tænker jeg. Og hvis man gerne vil ligesom gøre det i ETF'er, så er det altså også en meget god idé bare at google for eksempel AI og så ETF bagefter, så kommer der altså nogle ETF'er frem, hvor de er på kunstig intelligens. Der er jo en anden måde, som jeg er jo heller ikke sådan IT-dygtig, og der er sikkert nogle af vores lyttere, som kan komme med nogle bedre indgangsvinkler til det, men jeg bruger nogle gange det, hvis vi nu sidder og siger... Man interesserer sig for, det kunne være sådan en almindelig dagligvare, ikke? Så hvad kan man så gå efter? Jamen, så kan man via den der marketscreener.com, hedder den, ikke? Så kan man jo gå ind, så tager du et selskab, du kender. Det kunne være Unilever eller Orkla eller sådan noget. Og så går du ind der, og så kan du så se nede i højre hjørne, kommer der konkurrenter op, eller samme branche. Så kan du der jo se sådan et udvalg af dem, og så på den måde har du jo lige pludselig fået serveret for næsen af dig, hvad der ellers er at vælge imellem inden for det der. Så kan der sagtens være nogle mindre selskaber, som jo ikke kommer op på listen der. Harbos Bryggeri kommer jo ikke op, hvis det er Anhøjse Busstur eller Carlsberg, du har gået efter. Men det er en måde at gøre det på. Det er en måde at gøre det på. Ja. Rasmus, han skriver også ind, at man kan bruge redeye.com. Er det et sted, I kigger? Jeg har ikke lige kigget over det der svenske, han mener. Okay. Redeye.com, der kan man jo altså lige gå ind og kigge en gang. Men også, se, hvis du er Nordnet-kunde, så kan du også, når du trykker på selskabsdata, så kan du se selskaber i samme sektor, så kommer der sådan en liste frem for en del af dem. Nogle af de mindre, der er de ikke kommet helt ud nu. Jeg ved ikke, hvem der sidder og fikser de lister, eller hvordan de kører tingene derovre hos Nordnet lige der. Okay. Ja, du er ellers forlovet med mig. Nej, det kan man bare se. Så meget forlovet er jeg så heller ikke. Så, Kirsten. Ja, men, du spiser også Hansen i skrevet for en, gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Jamen, Per Hansen er jo derovre. Ja, men jeg er ikke forlovet med dem. Nej, nej. Det er godt at vide, Lars Persson, du er uafhængig. Kirsten W. fra København Ø, hun har skrevet ind til os. Så hun vil gerne lige have koden på den aktie, vi taler om lige for et øjeblik siden. En Visio, tror jeg, det var. Mm. Lars Persson, kunne du lige se, om vi har en kode på INVISIO, sådan staver man til selskabsnavnet i hvert fald. IVSO er koden. IVSO, godt. Ja. Så vil hun også gerne vide, hvad der sker med BW Offshore. Nå ja, ja. Det ved jeg dårligt, fordi det er mange år siden, jeg har leget rundt i den, men han har det vel sådan set nogenlunde godt. Nu stiger han 30%, der kommer regnskab i dag. Så kan det være derfor, jeg har den der BVLPG, og det er jo noget helt, helt andet. Det er sejl med propangas og ammoniak og sådan noget. Men ved ham her, han har jo skibe, der ligger ude på et oliefelt og modtager olien op. Flydende produktionsanlæg, FPSO hedder det. Floating Production Storage. Og hvad hedder det? Oil, tror jeg, eller sådan noget. Men hvad hedder det? At det er det, de laver, og det derfor... De lever sådan set ikke stille, kunne man sige. Men det er sådan nogle gamle supertanker, de bygger om til det, og de koster en formue, når de har fået af det. For man skal kunne rense olien, og så modtage den, ikke? Og skal man kunne hive forbindelsen, hvis det bliver for stormer for meget. Det skal man også kunne. Mm. Men det er sådan set det, der er øvelsen i det. Det er jo egentlig en meget god branche, men det afhænger også af olieprisen. Og de driver det meget godt, skal jeg lige sige, men... De er jo kommet til hægterne igen. Dengang jeg havde dem, var de jo blevet udsat for, at de var blevet klemt ihjel over i Brasilien på noget, som de skulle have bygget Singapore. Og så alle mere udgifter, det er endt hos dem og ikke hos kunden. Det var vel Petrobras, ikke? Og det var jo sådan, det er sådan noget, der nogle gange går galt, og nu er de så kommet på ben igen, ikke? Men det er, hvad der er. Så det er regnskab, prøv at læse regnskab og se, om ikke det går meget godt, og de har jo temmelig mange, de har næsten 40 skibe, der ligger og skvulper rundt derude. Prøv at læse ned i regnskabet og se, hvad der foregår. De her, læser I selv alle regnskaber nej, i forhold til nej, de nej, aktier? Nej, det kan vi ikke. Nej, okay. Hvordan kan I så vide ned i detaljen, hvad der foregår i selskaberne? Det kan også godt være, at vi ikke kan. Men vi gør, hvad vi kan, og så må du også synes, at jeg læser det, der er. Og selskaber, der er uinteressant for mig, det er jo for sent som Ørsted. Ja, det bruger jeg jo ikke tid på. Altså, det gider jeg ikke. Det må være sig selv. Den fugl er fløjet. Og det er jo en af måder, man gør det på, at hvis det, som man ikke længere er kommet ud for den sunde fornuft, det må jo passe sig selv. Og det, så kan du bruge dine kræfter på det, der er interessant. Og det oplever vi jo også på Facebook, at der er nogle af vores lytter, der mener, at vi er lidt for slappe i koderne. Altså, Veloxys er jo et godt eksempel, hvor der er nogen, der har været meget uenige med, hvad vi har ment. Og det er jo fint, fordi så enten så skal vi stramme op og læse noget mere om det, eller også så skal man jo prøve at læse sig frem til, hvad andre har skrevet, eller hvad mener og sådan nogle ting og sager. Ikke? Så... I kan ikke være interesseret i alle aktier og dykke ned i detaljerne. Veloxys, det er så altså en af de aktier, I har valgt ikke at gå ned i detaljer med. Det kan man så til i bagspejlene måske æve sig lidt over, for den har i den grad kørt flot. Der er altid et eller andet ude i hjørnet, du kan ærge over, men det må man lade være med. Jeg er glad for det, du tjener, og ikke lade fokusere på det, du gik glip af. Og misundelse er et af de værste ting på aktiemarkedet. Det driver folk, og det driver dem som regel altid i fordærv. Men jeg vil sige, at det er også en årsag til, at Lars og jeg bliver jo beskyldt for, at vi kigger jo kun på andendam, altså Danmark og Persen er voldsomt meget i Sverige, men vi har jo begrænset jagtmark. Det må vi da indrømme. Og så en gang er der et eller andet her, der er nogle idéer og noget nyt, som vi må finde cannabis i Canada og sådan noget, men det er da, fordi vi kan ikke komme i dybden med det hele. Ja, så er der heldigvis andre gode kræfter, vi kan trække til derude. Vi skal til at lukke af og slukke for i dag, Lars Svendsen. Ja, du skal hjem og holde weekend gået ud, for vi skal måske hjem og læse Scottish Salmon-regnskabet ned i bund, og Lars Persson, du og jeg, vi skal i studiet optage vores lille markedsudsigt, som man kan finde på hjemmesiden lidt senere på dagen, og med alt det, der kommer til at ske i næste uge. Tilbage er der kun at sige tak til jer to, Lars Persson og Lars Svendsen, og tak til jer, der skrev herind.